Book 2 57 57 57 عند الطبيب U lekarza U lekarza عندي موعد مع الطبيب Jestem umówiony do lekarza. Jestem umówiony do lekarza. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Mam wizytę o godzinie 10. Mam wizytę o godzinie 10. ما اسم حضرتك؟ Jak się pan, pani nazywa? Jak się pan, pani nazywa? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Proszę usiąść w poczekalni. Proszę usiąść w poczekalni. الطبيب سيأتي حالا. Lekarz zaraz przyjdzie. Lekarz zaraz przyjdzie. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Gdzie jest pan, pani ubezpieczony? Ubezpieczona? Gdzie jest pan, pani ubezpieczony, ubezpieczona? Bimada aqdir an akhdimak? Co mogę dla pana, pani zrobić? Co mogę dla pana, pani zrobić? Hal tash'ur bi alam? Ma pan, pani bóle? Ma pan, pani bóle? أين الموضع الذي يؤلم؟ Gdzie boli? Gdzie boli? أشعر دائما بألم في الظهر. Ciągle bolą mnie plecy. Ciągle bolą mnie plecy. عندي صداع في أغلب الأوقات. Często boli mnie głowa. Często boli mnie głowa. أشعر أحيانا بألم في البطن. Czasem boli mnie brzuch. Czasem boli mnie brzuch. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Proszę rozebrać się do pasa. Proszę rozebrać się do połowy. من فضلك تمدد على السرير. Proszę położyć się na kozetce. Proszę położyć się na kozetce. ضغط الدم تمام. Ciśnienie krwi jest w porządku. Ciśnienie krwi jest w porządku. أعطيك إبرة. Dam panu, pani zastrzyk. Dam panu, pani zastrzyk. أعطيك حبوب. Dam panu, pani tabletki. Dam panu, pani tabletki. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Dam panu, pani receptę do zrealizowania w aptece. Dam panu, pani receptę do zrealizowania w aptece.